anlatmak imkansız gibi. Nasıl tarif etsem bilemiyorum. Bir eşin benzerin yok ki dünyada. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Seni anlatmak imkansız gibi. Nasıl tarif etsem bilemiyorum. Bir eşin benzerin yok ki dünyada. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Yanında şu güneş kutuptan soğuk. Yanında yıldızlar siyahtan donuk. Sen bitmeyen nefes, hayat bir soluk. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Yanında şu güneş kutuptan soğuk. Yanında yıldızlar siyahtan donuk. Sen bitmeyen nefes, hayat bir soluk. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Kıskanır melekler görse yüzünü. Leyla'ya dert olur duysa sözümü. Nurdan mı yaratmış Tanrım özünü. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Kıskanır melekler görse yüzünü. Leyla'ya dert olur duysa sözümü. Buradan mı yaratmış Tanrım özünü? Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Yanında şu güneş kutuptan soğuk. Yanında yıldızlar siyahtan donuk. Sen bitmeyen nefes, hayat bir soluk. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Yanında şu güneş kutuptan soğuk. Yanında yıldızlar siyahtan donuk. Sen bitmeyen nefes, hayat bir soluk. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum.